A dodatkowo polskie pieczarki 500 gramów, cena przed obniżką 7,99. Teraz 4,79 za opakowanie. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest stanowisko prokuratury w sprawie nagrań niebezpiecznej sytuacji podczas prób przed pokazami w Radomiu. Wiadomość o zabójstwie Andrija Parubija jest wstrząsająca, mówi szef polskiej dyplomacji i składa stronie ukraińskiej kondolencje. Propalestyńska demonstracja podczas słynnego festiwalu filmowego w Wenecji. Prokuratura na razie nie jest w stanie ustalić, czy nagrania pokazujące niebezpieczną sytuację podczas prób przed airshow w Radomiu są prawdziwe. Jak informuje telewizja TVN24, myśliwiec, którym leciał major Maciej Slap-Krakowian, znalazł się niebezpiecznie blisko samolotu szkolno-bojowego FA-50. Z nagrań rozmów radiowych ujawnionych przez stację wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszynę i przekazywał błędne informacje pilotom. Śledczy nie są na razie w stanie potwierdzić autentyczności tych nagrań, ani tego, którego zdarzenia dotyczą, informuje rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba. Nie dokonywaliśmy jeszcze odtworzenia i odsłuchania nagrań zabezpieczonych na wieży w Radomiu. W późniejszym etapie będziemy się z nimi zapoznawali i będziemy mogli ocenić, czy te nagrania, które zostały do tej pory upublicznione, a wiemy, że nie pochodzą one z naszego postępowania, czy mają one jakikolwiek związek z tą sprawą, czy mają przede wszystkim znaczenie jakiekolwiek prawne i faktyczne dla tej sprawy. Cały czas trwają także prokuratorskie działania na miejscu wypadku w Myśliwce. W kolejnych dniach śledczy będą prowadzili oględziny okolic pasa startowego i znajdujących się tam rozrzuconych części maszyny. Tragedią, w której zginął doświadczony pilot Maciej Slap-Krakowian, zajmuje się także Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 5 osób odpowie za zniszczenie historycznej bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Do aktu wandalizmu przyznała się w mediach społecznościowych grupa Ostatnie Pokolenie. 3 kobiety i 2 mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Użyli gaśnicy z pomarańczowym proszkiem. Sprawcy, używając gaśnicy, zanieczyścili elewację budynku wpisanego do rejestru zabytków. Osoby w wieku od 18 do 64 lat zostały natychmiast zatrzymane, a następnie przewieziono je do komisariatu. Jak dodaje Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji, zatrzymani zostaną jutro przesłuchani. Za zniszczenie zabytku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. To wstrząsająca wiadomość. Tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski mówi o zabójstwie Andrija Parubija. Znany ukraiński polityk, w przeszłości przewodniczący parlamentu, został zastrzelony we Lwowie. Minister spraw zagranicznych przekazał wyrazy współczucia bliskim i całemu narodowi ukraińskiemu, który, jak podkreślił Radosław Sikorski, stracił jednego z najlepszych swoich synów. Ukraińskie służby poszukują zabójcy polityka. Większość komentatorów nad Dnieprem wskazuje na prawdopodobny moskiewski ślad zbrodni, relacjonuje Paweł Buszko. Zabójca strzelał do Andrija Parubija na lwowskiej ulicy Jefremowa. Na nagraniach z kamery monitoringu widać, że sprawca ubrany był w strój firmy kurierskiej i poruszał się na elektrycznej hulajnodze. Na miejscu zbrodni znaleziono 8 łusek pistoletowych. Ukraińska policja ogłosiła operację specjalną o kryptonimie Syrena i zapowiedziała wzmożone kontrole pojazdów i blokady niektórych lwowskich ulic. Andrij Parubij swoją karierę polityczną rozpoczął pod koniec lat 80. ubiegłego wieku jako działacz antykomunistyczny. W kolejnych latach był zaangażowany m.in. w protesty na Majdanie. Po zwycięstwie opozycji był szefem Rady Bezpieczeństwa i przewodniczącym Rady Najwyższej. Były prezydent Petro Poroszenko jako motyw zabójstwa wskazał patriotyczną działalność Parubija. Jak napisał, zabójstwo polityka to strzał w serce Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę propalestyńska demonstracja w Wenecji, gdzie odbywa się słynny festiwal filmowy. Włoska policja podjęła szereg środków bezpieczeństwa. Obawia się, że może dojść do zamieszek, relacjonuje nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Demonstracja i pochód, który ma się zakończyć przed wejściem na teren festiwalowy, odbędzie się pod hasłem Stop ludobójstwu, wolna Palestyna. Mają wziąć w nich udział aktywiści ponad 200 stowarzyszeń, w tym niestroniący od przemocy anarchiści i kolektywy studenckie, a także organizacje katolickie i związkowe. Mają ich wesprzeć artyści i pracujący przy organizacji festiwalu z kolektywu Wenecja dla Palestyny. Organizatorzy protestu domagali się wykluczenia z udziału w festiwalu artystów izraelskich i osób wspierających obecny izraelski rząd.

Audycję międzynarodową rozpoczęła i zakończy piosenka o tym samym tytule Walk Away. Przed chwilą słyszeliśmy Walk Away w wykonaniu Aniki, która wraz z Jimem Jarmuszem jest autorką muzyki do jego najnowszego filmu Father, Mother, Sister, Brother, pokazywanego na trwającym w tej chwili w Wenecji festiwalu filmowym, na którym, jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie Trójki, nie brakuje politycznych manifestacji. Ale pierwszym tematem audycji międzynarodowej nie jest jednak film, a przyszłość małego europejskiego kraju. W środę Mołdawia świętowała 34. rocznicę uzyskania niepodległości. Nie przypadkiem w Kiszyniowie pojawili się Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Donald Tusk. Wsparli prezydent Mołdawii Maję Sandu i jej proeuropejską Partię Akcji Solidarności. Za 4 tygodnie w tym niewielkim kraju, ale o strategicznym znaczeniu geopolitycznym odbędą się wybory parlamentarne, które mogą przesądzić nie tylko o jego losie, ale także wpłynąć na losy Europy. Zaproszenie do audycji międzynarodowej przyjął pan Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, chcieliśmy skorzystać z pana ogromnej wiedzy na temat Mołdawii, by wyjaśnić znaczenie tych zaplanowanych na 28 września wyborów parlamentarnych. Jak mówiłem, Mołdawia jest niewielką częścią Europy, wciśniętą między Ukrainę i Rumunię, ale unosi się nad nią czarny cień Kremla i nierozwiązywalny problem Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu na wschodzie Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Czy to jest duże uproszczenie, gdy powiem, że za miesiąc Mołdawianie staną przed wyborem Unia Europejska albo Rosja? To będą kolejne wybory, w których los Mołdawii będzie się ważyć. One będą o tyle istotne, że ze względu na kształt mołdawskiego systemu właśnie wybory parlamentarne będą decydować o tym, kto będzie rządzić Mołdawią przez najbliższe lata. I w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że u władzy jest Partia Działania i Solidarności. To jest partia proprezydencka, prezydent Maji Sandu. I partia ta w tej chwili rządzi samodzielnie. Ma 61 ze 101 mandatów w parlamencie. Natomiast sondaże przedwyborcze dają jej najlepszy wynik, ale jednak bez większości. Według różnych sondaży ona może zdobyć 40 kilka miejsc w nowym parlamencie i problem polega na tym, że nie ma za bardzo z kim robić koalicji rządzącej. Więc na tym polega w dużym uproszczeniu problem. Natomiast po drugiej stronie są partie mniej lub bardziej prorosyjskie. Natomiast też nie jest tak zupełnie pewne, że one zdołałyby utworzyć rząd. Czyli co przed Mają Sandu stoi wizja rządu mniejszościowego, czyli mało sprawnego politycznie? Może być tak. Tutaj jeszcze jest jeden bardzo ważny czynnik, który jest bardzo trudny do oceny, ponieważ Mołdawia przez te 30 lat przeszło swojego istnienia dorobiła się gigantycznej, jeżeli popatrzymy na udział w ogóle w całej populacji, diaspory. Mniej więcej 1/3 mieszkańców Mołdawii mieszka poza jej granicami, głównie w krajach Unii Europejskiej. I mołdawska diaspora odgrywa bardzo dużą istotną rolę w czasie wyborów. Oddaje około 20% głosów i dotychczas była ona jednoznacznie proeuropejska w wyborach z zeszłego roku, w wyborach prezydenckich. Ponad 80% zagłosowała za Mają Sandu, więc te sondaże, które przytoczyłem, trzeba brać pod uwagę to, że one nie uwzględniają diaspory, bo diasporę bardzo ciężko jest badać, a należy założyć, że diaspora w tych wyborach ponownie się niezwykle silnie zmobilizuje i w dużym stopniu jednak wesprze właśnie rządzącą partię PAS Maji Sandu. Panie Jakubie, czyli te sondaże, o których pan wspomniał, dające Maji Sandu i jej partii z tych 101 miejsc 40 kilka, nie uwzględniają siły diaspory? Nie uwzględniają mniej więcej 20% głosów, które mogą zostać oddane i gros spośród nich zostanie oddany na właśnie na partię PAS. A czy nie jest tak, że jeżeli Maja Sandu będzie skazana na ten rząd mniejszościowy, to działania Rosji, która ma ogromną chęć i determinację, by ten maleńki kraj sobie podporządkować, będą silniejsze? Rosja będzie robić wszystko i robi już w tej chwili wszystko, aby podburzyć nastroje społeczne i zniechęcić ludzi do głosowania na PAS i w ogóle do ścieżki europejskiej. I dosyć skutecznie to robi, no bo przede wszystkim pamiętajmy, że ludzie głosują portfelem, bo to... też ważnym czynnikiem jest to, że Sandu i PAS wcale nie wygrali, obiecując ludziom integrację europejską. To się pojawiało, ale gdzieś tam na trzecim, czwartym miejscu w tych wyborczych obietnicach oni obiecali przede wszystkim poprawę bytu materialnego Mołdawian. No a po drodze się wydarzyła wojna na Ukrainie, wydarzyła się też rosyjskie szantaże gazowe, w wyniku których Mołdawia musiała zacząć kupować gaz na rynkach europejskich po znacznie wyższej cenie i koniec końców te rachunki za prąd, za gaz Mołdawianom urosły 5-6-7-krotnie, więc to jest dla tego kraju, dla jego mieszkańców niezwykle bolesne. I tutaj partie prorosyjskie będą odwoływać się właśnie do tego, że gdyby one rządziły, to czegoś takiego by nie było. One by utrzymywały dobre kontakty z Rosją, by zapewniły tani gaz, co jest zupełną bajką, bo przecież ten gaz by musiał płynąć przez Ukrainę. Która wstrzymała przesył gazu z Rosji. To znaczy nawet nie tyle wstrzymała, co nie przedłużyła kontraktu. Dokładnie. Więc nie tyle Ukraina odcięła, co nie zgodziła się, żeby ten tranzyt był dalej prowadzony. Ale zresztą nawet jeżeli to uwzględnimy, to w tym momencie, kiedy Ukraina już wstrzymała, czy też nie zgodziła się na dalszy tranzyt, to Mołdawia już tego gazu z Rosji nie kupowała. Tylko wcześniej była kilkukrotnie właśnie przez Rosję szantażowana i z tego importu rosyjskiego gazu sama zrezygnowała. Panie Jakubie, pan wspomniał o tych wyborach sprzed roku, wyborach parlamentarnych, które Maja Sandu wygrała w drugiej turze, zdobywając tam nieco ponad 55% głosów, dzięki między innymi tej diasporze mołdawskiej mieszkającej w krajach zachodniej Europy w dużej większości, w ogromnej większości. Ale jednocześnie z wyborami prezydenckimi odbyło się wtedy też referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. No i wynik był na tak oczywiście, ale to było 50,35%. Widać, że ta europejska Sandu nie może być pewna tej siły proeuropejskiego mołdawskiego głosu. No, gdybyśmy tylko policzyli głosy oddane w samej Mołdawii, to Maja Sandu wówczas by nie została prezydentem i to referendum o wpisaniu integracji europejskiej do konstytucji mołdawskiej też byłoby nieudane. No ale to są przede wszystkim te czynniki, że mołdawskie społeczeństwo, ci ludzie, którzy zostali w Mołdawii, no właśnie są dosyć silnie rozgoryczeni ze względu na ten niesamowity wzrost cen. I tutaj oczywiście jakbyśmy popatrzyli tak z zewnątrz zupełnie obiektywnie, to mołdawski rząd przy wsparciu Unii Europejskiej wykonał niesamowitą robotę i zapewnił dostawy gazu, dostawy prądu, nie dał się temu szantażowi rosyjskiemu, ale takiego zwykłego mieszkańca Mołdawii no to nie interesuje. On dostał niesamowicie po portfelu, właśnie te ceny wzrosły 6-7-krotnie, a jest ktoś, kto przychodzi i opowiada, że ma znakomitą receptę na to i gdyby on rządził, no to by te ceny tak nie wzrosły. Plus jeszcze pojawia się cały szereg takich typowych zagrywek dla rosyjskiej propagandy, czyli przedstawianie Unii Europejskiej w ogóle Zachodu jako siedliska wszelkiego zepsucia moralnego, odwoływanie się do mitycznego straszaka, że Sandu tak naprawdę dąży do tego, żeby przyłączyć Mołdawię do Rumunii i tego typu cały czas zagrywki, plus jeszcze takie zupełnie otwarcie łamiące mołdawskie prawo, kwestie jak przekupywanie wyborców i sianie dezinformacji. Do tego za chwilę bym wrócił, bo to jest ważny wątek w kwestii Mołdawii i tamtejszej rzeczywistości politycznej. Ale panie Jakubie, pan wspomniał kilka minut temu, kogo przeciwko sobie ma w tych wyborach Maia Sandu. Tam jest, są to partie prorosyjskie, prokremlowskie, które połączyły się w jeden duży blok. Jak pan ocenia siłę tego bloku, czy w kupie siła? Znaczy tam będziemy mieli blok wyborczy patriotów, to tak to można przetłumaczyć z rumuńskiego, i tworzy jego rdzeń, tworzą dwie partie, które były w obecnym parlamencie, także w koalicji, to jest Partia Socjalistów Republiki Mołdawii i Partia Komunistów Republiki Mołdawii. Dwóch byłych prezydentów, Igora Dodona i Władimira Woronina. I do tego jeszcze dokooptowali dwie mniejsze partie, tam o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, więc generalnie nazwa się zmieniła, natomiast sam układ sił pozostał mniej więcej ten sam. I ten blok patriotyczny, bo oni się odwołują do tego, że Mołdawia powinna pozostać przy swojej tożsamości, którą oni lokują w takich jeszcze w sumie czasach radzieckich, bo nie chcą nazywać języka rumuńskiego rumuńskim, tylko mołdawskim. Twierdzą, że są zupełnie innym narodem niż Rumuni, nie mają z nim nic wspólnego. Chcą specjalnego statusu dla języka rosyjskiego i tego typu rzeczy. Natomiast ten blok mógłby uzyskać według też różnych sondaży 30 kilka miejsc w tym 101-miejscowym parlamencie. I tutaj jeszcze by były mniejsze partie, prawdopodobnie, które by weszły. To jest blok alternatywny burmistrza Kiszyniowa Jona Czebana. On jest oficjalnie proeuropejski, z takich pozycji socjaldemokratycznych, natomiast najprawdopodobniej Jon Czeban i cała ta jego organizacja to jest produkt rosyjskich politechnologów. No, o czym świadczy to, że na wniosek Rumunii otrzymał on 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i oni by mogli zdobyć około 10 miejsc w parlamencie, może 12. No i jeszcze jest druga mała, mniejsza partia, której w obecnym parlamencie nie ma. To jest nasza partia Renato Usatego. To jest były burmistrz miasta Bielce, drugiego co do wielkości miasta Mołdawii i też raczej z pozycji takich lekko prorosyjskich, lekko eurosceptycznych oni by byli, więc trudno tutaj oczekiwać, żeby byli oni potencjalnymi, dobrymi kandydatami do stworzenia koalicji większościowej z partią Maia Sandu. I teraz chciałem wrócić do wątku, do którego obiecałem, że wrócimy, czyli tych kupowania głosów, w czym specjalizuje się Rosja i ich wysłannicy mołdawscy, ale Maia Sandu od miesięcy alarmuje, że Rosja nie zamierza odpuścić i ingeruje i będzie ingerować w najbliższych tygodniach, 4 tygodniach przed wyborami, pewnie zwiększy nasilenie tej ingerencji i destabilizacji sytuacji w Mołdawii. Jak to się objawia, panie Jakubie, przed czym Maia Sandu ostrzega? Czy to może być skuteczne? Rosja postrzega Mołdawię jednoznacznie jako swoją strefę wpływów i nie zamierza jej niejako wypuścić i zrobi wszystko, żeby wykoleić mołdawską tutaj ścieżkę do Unii Europejskiej. Nawet nie chodzi o to, żeby przejąć władzę w Mołdawii, ale wystarczy, że podważy właśnie ten europejski wybór. Tutaj rosyjskie interesy realizuje w Mołdawii Ilan Short. To jest człowiek, który uciekł w 2019 roku za granicę, a wcześniej został skazany, to znaczy później został skazany już zaocznie na 15 lat więzienia za kradzież miliarda dolarów z mołdawskiego systemu bankowego. bankowego. Największa afera w historii niepodległej Mołdawii. I te pieniądze, rozumiem, szły na rzecz działań rosyjskich w Mołdawii, w Naddniestrzu. Nie. To jedno z drugim bezpośrednio nie ma żadnego związku. Te pieniądze się rozpłynęły, nie wiadomo gdzie są. Natomiast to było kilkanaście procent mołdawskiego PKB po prostu. On jest ścigany w Mołdawii, więc obecnie ukrywa się w Moskwie. No i stamtąd próbuje organizować te wszystkie akcje destabilizujące, między innymi w wyborach tych, o których wspominaliśmy w zeszłym roku, organizował kupowanie głosów mołdawskich wyborców, żeby głosowali przeciwko sądu i przeciwko wpisaniu do konstytucji integracji europejskiej. I dosyć skutecznie mu się to udawało, bo kupił ponad 100 tysięcy głosów. Też organizuje, zakłada, finansuje prorosyjskie partie, zapewnia im nielegalne finansowanie. Wcześniej to było robione poprzez przywożenie po prostu pieniędzy w reklamówkach. Teraz jest robione poprzez poprzez kanały elektroniczne przede wszystkim. Tutaj różnego rodzaju bitcoiny i inne tego typu środki są wykorzystywane. Natomiast ta jego partia, ona się wcześniej nazywała partią Szora, potem on stworzył blok Zwycięstwo, nie została dopuszczona do wyborów, nie została zarejestrowana. Ale natomiast, tak jak pan mówi, Ilan Szor manipuluje opinią publiczną w Mołdawii innymi sposobami. Panie Jakubie, musimy za chwilkę skończyć. Ja chciałem jeszcze zapytać o to, co działo się w środę. Czy takie wizyty jak ta sprzed kilku dni Macrona, Tuska i Merca w Kiszyniowie, czy ten powiew Unii Europejskiej i perspektywa nakreślana przez polityków europejskich Majesandu mają wpływ na opinię publiczną? Czy mogą przekonać Mołdawian do głosowania za proeuropejską opcją za miesiąc? Na pewno mają wpływ, natomiast ja jestem tutaj dosyć ostrożny, bo mam wrażenie, że tego typu przyjazdy trafiają do tych, którzy są już przekonani. A ci, którzy się wahają, mogą je odebrać nawet właśnie odwrotnie niż są zamiary, bo mogą je odebrać właśnie jako aż taką nachalność Unii Europejskiej w promocji sandu. Więc tego typu wizyty przekonanych już nie muszą przekonywać, natomiast tych, którzy się wahają, mogą jeszcze jakoś tutaj zniechęcić. W najbliższych 4 tygodniach na pewno temat Mołdawii wróci. Wybory 28 września. Zależy od nich bardzo wiele, nie tylko dla samej Mołdawii, ale także Europy. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wytłumaczył nam w ciągu ostatnich kilkunastu minut zawiłości mołdawskiej polityki. Panie Jakubie, dziękuję bardzo. Dziękuję. A za chwilę tematycznie przekroczymy granicę mołdawską-ukraińską. Leli 45, czyli ukraińska artystka i blogerka Ludmiła Białousowa. Jej utwór Napynaj Wytryła jest wstępem do rozmowy Piotra Pogorzelskiego o europejskich aspiracjach Ukrainy. Powierma nie, ja wrze składna jest gostrymi kotami. Ja wysnażyła wsi słowa любовnymi listami. I kto teper bez mnie ty, i kto teper bez tebe ja. Egocentryczne polumia. Tu Trójka i audycja międzynarodowa, a w niej ukraińska dyplomacja, która konsekwentnie działa na rzecz zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską i NATO, szczególnie po ataku zbrodniarza wojennego Putina w lutym 2022 roku. Nie zawsze jednak tak było i właśnie o tym w najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawiał z Leszkiem Szerepką, autorem książki Od Puszczy Białowieskiej do Krymu. Posłuchajmy, co były ambasador Polski na Białorusi sądzi o drodze, którą ukraińska polityka zagraniczna przeszła od 1991 roku. To porozmawiajmy o tym, jak to się wszystko zaczynało, bo mamy 91 rok, 24 sierpnia, Ukraina wtedy ogłasza niepodległość. Później mamy jeszcze referendum w grudniu, zostaje ta niepodległość uznana przez Polskę i Kanadę, ale także wcześniej Ukraina była jednym z państw założycieli ONZ-u. Czyli ja rozumiem, że wtedy ktoś tę politykę zagraniczną prowadził przez te lata ZSRR. Tak, z 15 republik byłego Związku Sowieckiego, oprócz ZSSR, dwie republiki związkowe, czyli Ukraina i Białoruś, należały do państw założycieli ONZ-u. Był to wymóg Stalina. On w ogóle proponował jeszcze więcej republik sowieckich, żeby miały prawa właśnie prowadzenia polityki zagranicznej. Ale no, Zachód się nie zgodził, tylko dwie republiki mogły to robić, czyli Białoruś i Ukraina. Chodziło o to, żeby zwiększyć siłę rażenia, siłę głosowania Związku Sowieckiego w ONZ-cie. Oczywiście te struktury, jeżeli mówimy o MSZ-cie ukraińskim, który powstał w 1944 roku, to były struktury kadłubowe. W czasach sowieckich w resorcie pracowało mniej niż 100 osób. On był głównie reprezentowany w strukturach ONZ-u właśnie. Największym takim bardziej prestiżowym stanowiskiem dla ukraińskiego dyplomaty było zajęcie stanowiska przewodniczącego przedstawicielstwa stałego Ukrainy w ONZ-cie. To był taki szczyt kariery. Jeszcze w Kanadzie, w ambasadzie sowieckiej w Kanadzie był taki specjalny wydział ukraiński, który też był obsadzany przez dyplomatów z Kijowa. Chodziło o współpracę, o wykorzystywanie możliwości, które w Kanadzie stwarzała liczna i wpływała obecność diaspory ukraińskiej. A to było wykorzystywanie, czy to była infiltracja tej diaspory? No raczej taka, powiedziałbym, infiltracja. Bo ciekawe, to jest zabawne, że w Kijowie budynek MSZ-u ukraińskiego mieści się na ulicy zaułek czekistów. I to był nomen omen, powiedzmy, tego tak naprawdę, czym się ta struktura zajmowała. Ona po prostu multiplikowała tak naprawdę na forum ONZ-u stanowisko oficjalne Związku Sowieckiego. Z tego, co wiem, to przemówienia tych przedstawicieli stałych Ukrainy w ONZ-cie były drukowane, opracowywane w Moskwie i przesyłane do tegoż przedstawicielstwa do odczytania na forum publicznym. Ale formalnie istniał minister spraw zagranicznych Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Tak. Później mamy właśnie ten 91 rok. Jak to się zmienia? Bo nagle ci ludzie właściwie muszą przestać reprezentować Związek Radziecki. Znaczy oficjalnie reprezentowali Ukrainę, ale de facto, tak jak powiedziałeś, Związek Radziecki. Muszą przedstawiać nowe państwo, bo brak kadrowy był właściwie wszędzie. Chyba we wszystkich sferach po tym, jak Ukraina ogłosiła niepodległość. A jak to wyglądało w MSZ-cie? To jest pewien paradoks, bo tu mówiliśmy o tym o zaułku czekistów, o tym, że oni zajmowali się pewnymi rzeczami takimi pomocniczymi wobec polityki sowieckiej, ale na początku istnienia państwowości ukraińskiej właśnie MSZ było takim, taką kuźnią, powiedziałbym, niezależnych kadr. Ono jako jedno z pierwszych przeszło na język ukraiński, zaczęli nawet tłumaczyć na ukraiński dokumenty z poprzedniego okresu. Rzeczywiście może to wynikało z tego, że te osoby były jednak obeznane ze światem. One często wyjeżdżały mimo wszystko. Po rozpadzie Związku Sowieckiego trudno było łączyć jakieś nadzieje wielkie ze wschodem, więc łączyli z zachodem te nadzieje. Znali języki, znali uwarunkowania, więc to rzeczywiście była taka kuźnia kadry niezależnej Ukrainy. Oczywiście trzeba było ten resort bardzo szybko rozbudować. No i tu był problem, bo trzeba było znaleźć ludzi, którzy znali języki, znali politykę międzynarodową. Więc tak naprawdę na początku próbowano przekabacać na przykład dyplomatów sowieckich, którzy mieli korzenie ukraińskie. Na przykład jest taka osoba, która potem odegrała trochę złowieszczą rolę, powiedziałbym, w polityce zagranicznej, Anatolij Orieł, który był doradcą przez wiele lat, doradcą Kuczmy w polityce zagranicznej. On w tym czasie rozpadu Związku Sowieckiego był radcą ambasady Związku Sowieckiego we Włoszech. No i zaproponowano stanowisko ambasadora, które przyjął. Czyli dość istotny awans. Takich osób nie udało się jednak sporo przekabacić. No tam szukano w różnych organizacjach, które miały kontakty z cudzoziemcami. Jakieś towarzystwa przyjaźni, stamtąd brano osoby. Próbowano brać osoby z uniwersytetów, ze szkół wyższych, gdzie one znały języki, się specjalizowały. No ale rzeczywiście problem kadr był stały. A jeżeli już wspomniałeś o tym Anatoliju Oriele, Anatolij Orioł. Jaką on rolę negatywną odegrał? To był człowiek, który jak się zorientował już nie w latach 90., tylko potem jak wrócił do Ukrainy, że tak naprawdę Ukraina miała duże problemy. Zobaczył, że Rosja się odbudowuje, stawia na nogi. Do tego nie wiadomo, czy on cały czas nie był jednak związany z wywiadem wojskowym rosyjskim, bo skończył w swoim czasie szkołę języków obcych. A to była kuźnia kadry wywiadu wojskowego. Więc on jednoznacznie wówczas opowiadał się za tak zwaną opcją wschodnią jednak w polityce zagranicznej Ukrainy. Za tym, żeby no jednak dążyć do integracji w ramach WNP, a nie w ramach struktur zachodnich. Właśnie, bo tutaj ważna rzecz. 7-8 grudnia 1991 roku to są rozmowy w Puszczy Białowieskiej i tam powołano Wspólnotę Niepodległych Państw. Może wytłumaczmy, co to jest za twór, bo właściwie jak rozumiem, to miało być takie trochę przekształcony Związek Radziecki. To nie do końca tak i w ogóle to troszeczkę przypadkowo moim zdaniem wszystko to zostało zorganizowane, żeby było śmiesznie. Rozpada się ogromne mocarstwo, a tutaj przypadkowe struktury się tworzą. Po pierwsze, do tego spotkania doszło do skutku dlatego, iż podczas tego drugiego procesu ogariewskiego po puczu sierpniowym w 1991 roku, gdzie zaczęto rozmowy o tym, jaka ma przyszłość z tego obszaru, doszło do pewnego klinczu. Ukraina powiedziała, że będzie ewentualnie rozmawiała o przyszłości tej przyszłości w ramach jakichkolwiek struktur integracyjnych dopiero po referendum. Wynik referendum, wbrew oczekiwaniu osób na wschodzie, takich bardziej właśnie nastawionych na współpracę wschodnią, był no taki dość jednoznaczny. Bo 90% obywateli Ukrainy powiedziało się za niepodległością. No to było jednoznaczne, tak? Jednoznaczne wyrażenie woli. I także tym, większość, tylko dodam, na Krymie i w Donbasie. No to jak liczymy, bo jeżeli liczymy od osób, które były uprawnione do głosowania, to nie większość. Mhm. Ale jeżeli liczymy od tych, co zagłosowali, to zdecydowanie większość. Mhm. To było 50 kilka procent, 60. W każdym razie w pewnym momencie Jelcyn przyjął inicjatywę. I uznał, że jeżeli rzeczywiście podpisywać jakieś porozumienia o nowych strukturach integracyjnych, to trzeba uwzględnić Ukrainę, bo bez tego to nie ma sensu. Stąd poprosił Szuszkiewicza, to jest przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, o zareagowanie spotkania, takiego nieformalnego trochę, ze stroną ukraińską. Pretekstem miało być to, że kiedyś strona białoruska zwracała się do rosyjskiej o pomoc w dostawach surowców energetycznych przed zimą, która właśnie ciągała. Pod takim pretekstem Jelcyn poleciał na Białoruś. Oczywiście Gorbaczow o tym wiedział i wiedział, że rozmowy będą dotyczyły przyszłości tych procesów integracyjnych. Dlaczego mówię, że to było trochę przypadkowe? Bo zarówno Białoruś, jak i Rosja były reprezentowane na takim najwyższym poziomie, czyli prezydent, premier i minister spraw zagranicznych. Jeżeli chodzi o Ukrainę, nie. Nie było ministra spraw zagranicznych, który pojechał sobie w tym czasie na wizytę do Węgier. Ponieważ uważał, że no to nie jest nic aż tak bardzo istotnego, że musi tam być. Wybrano na rozmowę Wiskulę, to jest niedaleko granicy z Polską, taka rezydencja zbudowana potrzeby Chruszczowa w latach 50., ale wybrano miejsce, gdzie było nawet maszyn do pisania. Więc żeby... Bo to żeby było w Puszczy Białowieskiej. Puszczy Białowieskiej, to chodziło do tego, żeby tam, nie wiem, przeczyszczać sobie broń, ewentualnie spać i polować na dziki, a nie żeby jakieś umowy podpisywać międzynarodowe. Więc jak już wypracowano dokument, porozumienie, to musiano ściągać maszynistkę z pobliskiego kołchozu, żeby to spisała. Więc to nie było żadnego projektu dotyczącego, jaki dokument ma być podpisany. Oczywiście strona rosyjska, z tego co wiem, przyjechała z taką analizą prawniczą dotyczącą tego, czy jest możliwość właśnie zakończenia żywota ZSSR. I konkluzja tego dokumentu była, że jest taka możliwość, że te republiki mają możliwość podjąć taką decyzję, ponieważ są republikami założycielami Związku Sowieckiego. I to jest takie ciekawe właśnie sformułowanie, że to jest, tam się zaczyna, że uważamy, że Związek Sowiecki jako podmiot prawa międzynarodowego zakończył swoje funkcjonowanie, zakończył swoje istnienie. To był fragment podcastu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Całość jest już dostępna na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. Kim Jong-un, Władimir Putin, Aleksander Łukaszenka, Masud Pezaszkian, Robert Fico, Aleksander Vučić i jeszcze 20 innych polityków pojawi się w środę w Pekinie na paradzie wojskowej na placu Tiananmen upamiętniającej 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wśród gości głównego komunisty Chin, Xi Jinpinga, nie będzie przedstawicieli Zachodu. Profesor Marcin Jacobi, sinolog z Uniwersytetu SWPS, jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, chiński reżim opisuje tę paradę jako świętowanie zwycięstwa w wojnie przeciwko japońskiej agresji i w wojnie, w antyfaszystowskiej wojnie światowej. A jak pan opisałby towarzystwo, które zjedzie do Pekinu, co ich łączy? No powiedziałbym, że musimy rozmawiać o tym, co się będzie działo w środę, razem z tym, co się dzieje teraz, przez weekend, ponieważ teraz w Tiandżinie, bardzo ważnym mieście w Chinach, niedaleko Pekinu, odbywa się spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i część gości, którzy są na tym spotkaniu, aczkolwiek nie wszyscy, będą również obecni na paradzie 3 września i obydwa wydarzenia, wydaje mi się, że łączą się w pewną narrację. To wydarzenie weekendowe ma za zadanie pokazania, że są inne formuły współpracy niż te, które są inicjowane przez Stany Zjednoczone, czyli Chiny chcą pokazać, że mają takie, można powiedzieć, i kompetencje, i umiejętności, żeby połączyć różne państwa ze sobą, poza, można powiedzieć, tą układanką, która do tej pory była w dużej mierze kontrolowana, przeprowadzona przez Stany Zjednoczone. Wzmacniają również rolę ONZ-u, to jest dla Chin bardzo ważne, żeby pokazać, że to ONZ ma być tą, można powiedzieć, organizacją, która grupuje państwa w dialogu, a nie inne formuły. Natomiast parada, która ma być 3 września, ma być przede wszystkim pokazem siły, odwołaniem, tak jak pan redaktor powiedział, do wojny, która jest też ważnym takim elementem narracyjnym, czyli Chiny bardzo podkreślają to, że zwyciężyły faszyzm, nazizm, imperializm, walcząc przeciwko Japonii. Ta wojna z Japonią była dużo dłuższa niż II wojna światowa nam znana, bo zaczęła się w 1931 roku. Także to są takie, można powiedzieć, dwa ważne wydarzenia w Chinach, które budują tę narrację. Wczoraj Reuters nadał taką depeszę. W trakcie parady Kreml informuje, że Putin będzie siedział po prawicy przywódcy Chin, a Kim Jong-un na lewo od Xi Jinpinga. No, specyficzna trójca. Tak, to jest, można powiedzieć, że bardzo świeża zmiana o głębokich konotacjach politycznych, geopolitycznych w Azji. Kim Jong-un, czyli Korea Północna, będąca coraz bardziej spychana na jakiś margines dialogu międzynarodowego, dzięki potrzebom Rosji związanym z niepowodzeniem na froncie w Ukrainie, stała się ważnym, dość ważnym partnerem dla Rosji i dzięki temu bardzo zyskała. Do tej pory Korea Północna właściwie ekonomicznie była niemal w pełni zależna od Chin. Teraz Kim Jong-un, podobnie jak jego dziadek, czyli Kim Il-sen, Kim Il-sung, próbuje balansować pomiędzy relacjami Korei Północnej z Chinami i z Rosją. To jest o tyle ważne i to wydarzenie 3 września będzie o tyle wyjątkowe, że Kim Jong-un do tej pory nie spotykał się razem z różnymi liderami państw. To jest właściwie pierwsze takie wydarzenie, na którym on jest, na którym może spotkać się jednocześnie z Xi Jinpingiem, z Putinem, czyli z dwoma najważniejszymi dla Korei Północnej partnerami oraz innymi liderami państw. I to będzie pewne otwarcie dla Korei Północnej, które staje się przez to dużo bardziej pewna siebie. Do tych relacji chińsko-północno-koreańskich chciałbym wrócić później, ale teraz chciałbym zapytać pana, dlaczego nie będzie tam prezydenta Trumpa czy liderów państw Europy Zachodniej? No to jest pewien znak czasu, że Chiny pokazują, że nie muszą prosić o to, żeby być elementem dialogu międzynarodowego na zasadach amerykańskich, że mogą ten dialog czy różne wydarzenia międzynarodowe prowadzić na swoich zasadach. I wtedy, kiedy Stany Zjednoczone, można powiedzieć, że antagonizują Chiny, to oczywiście z chińskiej perspektywy, te relacje chińsko-amerykańskie są coraz trudniejsze. Chiny mówią, nie potrzebujemy was, dlatego że mamy nowych przyjaciół i starych również i razem z nimi możemy budować trochę inny świat, paralelny do tego świata, który wybudujecie. Czyli możemy powiedzieć, że to wydarzenie będzie podkreśleniem tego, że ta orbita państw zachodnich jest coraz dalej od orbity tego dyskursu międzynarodowego, który się dzieje poza Zachodem. Czyli tego świata, o którym Chiny mówią i na którym Chinom bardzo zależy, świata wielobiegunowego, gdzie nie ma jednego mocarstwa, nie ma jednego lidera, ale są różni ważni gracze. I tutaj możemy podkreślić, że z tych państw, które zarówno są w Szanghajskiej Organizacji Współpracy na tym spotkaniu w ten weekend, jak i jeśli chodzi o paradę, to są państwa najbliżej Chin, czyli zarówno Azja Południowo-Wschodnia, jak i Azja Środkowa, czyli te państwa, które dawniej były w bardzo bliskiej współpracy z Związkiem Radzieckim, a potem z Rosją, z Federacją Rosyjską. Teraz one blisko współpracują z Chinami, ale też państwa Półwyspu Arabskiego. Także możemy powiedzieć, że Chiny chcą pokazać, że świat nie kończy się na Stanach Zjednoczonych i na Europie. Ale ci przywódcy Zachodu nie dostali zaproszenia, czy jednak odrzucili to zaproszenie z powodu, na przykład, nie wiem, obecności Putina na tej paradzie? Nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że Chiny przynajmniej nieformalnie zapraszałyby na pewno liderów europejskich, wiedząc o tym, że nie przyjmują tego zaproszenia. Jest to spowodowane wieloma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest na pewno to i obecność Władimira Putina. Druga rzecz to jest to, że kontekst wydarzeń 3 września to jest kontekst taki stricte militarny. Chiny pokazują potęgę swojej armii. Nie sądzę, żeby liderzy Unii Europejskiej, poza wymienionymi przez pana redaktora dwoma liderami, czuli się komfortowo na paradzie, która ma pokazać siłę chińskiego wojska. Więc to są takie konteksty, które powodują, że naturalnym był brak obecności tych liderów europejskich czy Donalda Trumpa na tym wydarzeniu, które no, ma taki wymiar, można powiedzieć, z jednej strony historyczny chiński, a z drugiej strony wojskowy. No to pytanie podszyte pewnym niepokojem. Co tam robi premier Słowacji Robert Fico w takim razie? Bardzo powinniśmy się niepokoić, dlatego że to obecność tych dwóch panów osłabia Unię Europejską jako partnera do rozmów. Dwóch panów, panie profesorze? Tak, tak, dwóch panów, czyli jeden, który... Mówimy o prezydencie Serbii jeszcze. No tak, prezydent Serbii, oczywiście Serbia ma bardzo bliskie kontakty z Chinami i jest, można powiedzieć, jedną z takich bram Chin na Europę, nie na Unię Europejską, ale na Europę, więc obecność zarówno lidera jednego z państw europejskich, jak i lidera Serbii pokazuje, że po pierwsze Unia Europejska nie jest jednolita w podejściu do Chin i do polityki prowadzonej przez Chiny, a po drugie, że na terenie Europy Chiny mają ważnych, mocnych sojuszników. Chiny, Rosja, Korea Północna, Iran. Przedstawiciele tych państw spotkają się w środę. Mówi się o tych krajach oś zła. Są dla siebie wsparciem, czasem ekonomiczną kroplówką. Pomagają sobie też militarnie. Czyli będziemy świadkami, czy jesteśmy, szerzej mówiąc, świadkami tworzenia jakiegoś nowego porządku, czy scalania tego nowego porządku światowego. Tak jak pan profesor powiedział, przypomnę, gościem jest pan profesor Marcin Jakobi, sinolog z Uniwersytetu SWPS. Dla Xi Jinpinga będzie to okazja pokazania, że Chiny odgrywają naprawdę potężną rolę globalną, a dla zbrodniarzy z Rosji i Korei Północnej będzie to szansa na ustawienie się w reflektorze uwagi światowych mediów. Kim Jong-un po raz pierwszy bodajże pojawi się wśród tylu zagranicznych polityków. Tak, to ja bym tutaj polemizował z tym pojęciem osi zła, dlatego że świat się zrobił bardzo skomplikowany ostatnio i też nie ma zgody pomiędzy tymi państwami, które są obecne. Przypomnijmy, że obecne są też Indie. I obecność Modiego jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że właśnie ta narracja, powiedziałbym taka bardzo, bardzo typowo amerykańska, że są dobre państwa demokratyczne i złe państwa autorytarne, troszeczkę się burzy. To, co się będzie działo i co się dzieje dzisiaj przez weekend, pokazuje, że świat jest bardzo skomplikowany i że państwa autorytarne łączą się z państwami, które niekoniecznie są autorytarne. Indie są z dumą mówią o tym, że są największą demokracją świata. Po części dlatego, że polityka amerykańska jakoś zbliża je do siebie. I to jest właśnie ten case Indii, kiedy uderzenie amerykańskie bardzo bolesne w indyjską gospodarkę niejako daje Indiom zielone światło na to, żeby pokazały, że nie zależą od Stanów Zjednoczonych i są gotowe prowadzić swoją własną politykę, zupełnie odmienną od tych oczekiwań amerykańskich, jakie są. Więc wydaje mi się, że to wszystko nam pokazuje, że na ten taki bipolarny podział świata na dobrych i złych, demokracje i autorytarne reżimy zbrodnicze, jak pan redaktor powiedział, nie jest tą optyką, która jest widziana poza Europą i Stanami Zjednoczonymi. Jest to większość świata, które się będzie spotykało. I no, my musimy sobie jakoś z tym poradzić, że ten świat się bardzo, bardzo zmienił. Czy to jest gra na izolowanie Trumpa politycznie w pewnych określonych kręgach geograficznych czy też politycznych? Bo Trump jakby nie ukrywa, że chciałby się, w ostatnich dniach mówił, że chciałby się spotkać z Xi Jinpingiem czy Kim Jong-unem. Tak, właśnie zastanawiam się, czy to jest gra na izolowanie Trumpa. Pewnie nie, bo Stany Zjednoczone są niezwykle ważne, ale to jest raczej pokazanie alternatywy, że te państwa, i głównie chodzi o Indie i o Chiny, mają swój własny potencjał sojuszniczy i są w stanie budować swoje bliskie relacje z innymi państwami, niezależnie od tego, jaką politykę prowadzą Stany Zjednoczone. Czyli to jest pokazanie raczej asertywności i tego, że Stany Zjednoczone straciły już monopol na ustawianie relacji międzypaństwowych i na dyktowanie warunków różnym państwom. Więc można powiedzieć, że to jest raczej pokazanie pewnego faktu, że zmienia się pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie i że inne państwa czują się z tym komfortowo. Trump wykazuje chęć spotkania z liderami Chin i Korei Północnej, a czy z drugiej strony jest też taka chęć? Tak, dla Chin Stany Zjednoczone są bardzo ważne i mi się wydaje, że Chińczykom bardzo zależy na tym, żeby nastąpiło spotkanie Xi Jinping-Trump, tylko że Chiny są bardzo ostrożne i to spotkanie na pewno nie będzie dla Chin możliwe, zanim kuluarowo i w trybie roboczym nie rozwiązane będą te najważniejsze kwestie związane z wojną handlową i technologiczną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czyli Xi Jinping byłby gotowy spotkać się z Trumpem, przychodząc niejako na gotowe, a nie rozpoczynając w ogóle dialog. Natomiast dla Chin Stany Zjednoczone są niezwykle istotne i Chiny na pewno od Stanów się nie będą odwracać, natomiast działają coraz bardziej asertywnie i wiedzą, że mają bardzo, bardzo silne argumenty w kieszeni. Ostatnio dużo się mówi o produkowaniu metali ziem rzadkich, gdzie Chiny mają ponad 90% technologii, o magnesach, o bardzo wielu innych argumentach chińskich, które powodują, że Amerykanie nie za bardzo mogą Chin zmusić do czegokolwiek. Więc to raczej będzie dialog coraz bardziej równych, trudnych i nie do końca się lubiących partnerów, ale dialog ważny. Natomiast Trump również jest gotowy na spotkanie z Kim Jong-unem, co powiedział na niedawnym spotkaniu z prezydentem Korei Południowej i Lee Jae-myungiem. I Lee Jae-myungowi bardzo zależy na tym, żeby Stany rozpoczęły kolejną rundę dialogu z Koreą Północną i Trump na spotkaniu wydawał się bardzo otwarty. Natomiast jeszcze musi chcieć Korea Północna i na razie Korea Północna mówi, że tego absolutnie nie chce, dlatego że nie wierzy w szczere intencje Ameryki, więc poczeka, aż te intencje będą szczere i wtedy się zastanowi, czy jest gotowa na spotkanie. No właśnie, czy ta wizyta Kim Jong-una w Pekinie w środę nie jest wskazówką, na kogo orientuje się Korea Północna? Jest na pewno wskazówką, że Korea Północna widzi pewien ruch, pewną dynamikę i chce z Chinami i z Rosją omówić stan relacji i na pewno również stan rozmów ze Stanami Zjednoczonymi po to, żeby się przygotować na ewentualny dalszy rozwój wypadków. Więc wydaje mi się, że akurat to może być dość pozytywne, ponieważ Korea Północna również w tej rundzie rozmów z 2018 i 2019 roku ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie wydawało się, że uda się osiągnąć bardzo dobry dla wszystkich stron deal, wtedy również konsultowała bardzo, bardzo aktywnie wszystkie rzeczy najpierw z Chinami. Dzisiaj ma dwóch takich bliskich partnerów, czyli nie tylko Chiny, ale też Rosja, więc jest możliwe w przyszłości jakieś otwarcie Korea Północna, Stany Zjednoczone, ale na razie jest to tylko możliwość, a nie rzecz, która jest pewna. Panie profesorze, mamy jeszcze pół minuty, więc krótko, chociaż to będzie pewnie trudne, bo chciałem zapytać, jak w tej układance pekińskiej plasuje się Putin w środę? No Putin jest na słabej dość pozycji, natomiast dla Chin Rosja jest zawsze ważnym partnerem. Także Chiny nie pozwolą, zresztą co powiedziała eksplicite, na to, żeby Rosja runęła jako państwo. Chiny będą walczyć o stabilność Rosji ekonomiczną, polityczną. Potrzebują Rosji na forum międzynarodowym, więc natomiast ta dynamika relacji się zmieniła. Teraz Chiny rozgrywają. Chiny są bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Rosji. Rosja bez Chin nie może istnieć. Chiny bez Rosji absolutnie tak. I nikomu nie przeszkadza, że Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie. Profesor Marcin Jakobi, sinolog, był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za pana wiedzę i czas. Dziękuję bardzo. Audycję międzynarodową kończymy piosenką, która ma taki sam tytuł jak piosenka, którą zaczęliśmy program. Walk Away zespołu Franz Ferdinand. Słyszymy wers Kremlin's Falling. Niestety, jak wynika z rozmów z gośćmi dzisiejszej audycji międzynarodowej, Kreml nie upada. Ale utworem zespołu Franz Ferdinand nie przypadkiem się dzisiaj żegnamy. Jutro usłyszymy go w Trójce tuż po 19:00. Wtedy koncert, który Szkoci zagrali w Brugi pod koniec ubiegłego roku. Przed nami zaraz w Trójce po 17:00 muzyczne popołudnie i Bartek Chaciński, Tygodnik Muzyczny, a my, Olga Szućko, Bartek Bielecki, Marcin Walter, żegnamy się, do usłyszenia. And within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader.